Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Black Weeks w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch No Frost. Teraz taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Będzie więcej respiratorów dla pacjentów z COVID-19. Resort zdrowia zapowiada też więcej miejsc w szpitalach. Chcemy, aby te 5 tysięcy łóżek codziennie jednak było w zapasie. Ponad 20 tysięcy żołnierzy pomaga w walce z koronawirusem. W weekend mieli szkolenie. Belgia zaostrzyła reżim sanitarny w związku z pandemią, ale rząd nie podjął decyzji o całkowitym zamknięciu kraju. A jeszcze w tym tygodniu będzie więcej respiratorów dla pacjentów ciężko przechodzących koronawirusa. Tak zapowiada resort zdrowia po doniesieniach, że w kilku regionach w szpitalach nie ma już miejsc, w których pacjenci mogą być podłączani do tlenu. Wczoraj wieczorem informowano o zajęciu wszystkich respiratorów na Podlasiu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska mówi, że baza dostępnych miejsc będzie zwiększana. Wojewodowie uruchamiają kolejne oddziały covidowe, kolejne szpitale, żeby zwiększyć ten bufor bezpieczeństwa, bo chcemy, aby te 5 tysięcy łóżek codziennie jednak było w zapasie. Wiceminister zdrowia dodał, że powstające w całej Polsce szpitale tymczasowe dadzą dodatkowych 8 do 10 tysięcy łóżek. A jeśli chodzi o rozwój epidemii, według Waldemara Kreski jest szansa na optymistyczny scenariusz. Nasze prognozy przewidują, że za kilkanaście dni będziemy może mogli powiedzieć o jakiejś stabilizacji, ale naprawdę ja już jestem praktycznie od początku w tej epidemii w Ministerstwie Zdrowia, więc czasem niestety te prognozy się nie sprawdzają. Ale mam nadzieję, że te restrykcje, które zostały wprowadzone, one przyniosą efekt i zostanie ta krzywa wypłaszczona. A wiceminister Kreska obawia się, że masowe protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej mogą przynieść kolejną falę zakażeń. Zaapelował o powstrzymanie się od udziału w demonstracjach. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że nawoływanie do udziału w protestach jest wyrazem beztroski. Wszyscy w tej chwili musimy być odpowiedzialni. Nie ma miejsca na brak odpowiedzialności. Możemy się z sobą nie zgadzać w różnych sprawach, również i w tych, o które teraz toczy się tak ostry spór. Natomiast czym innym jest wzywanie do, no właściwie nieprzestrzegania wszelkich obostrzeń, zakazów, odległości, bo do tego przecież dochodzi przy różnego rodzaju protestach. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia, że jej zdaniem uliczne protesty przebiegają spokojnie. Przy takiej ilości osób mogą się zdarzyć jakieś wybryki. Ostatni protest w Warszawie, gdyby nie to, że bojówki atakowały spokojnie idącą młodzież, nawet policja oceniła, byłyby całkiem spokojne. Jeżeli ludzie na ulicy się szanują, jeżeli daje się ludziom spokojnie manifestować swoje przekonania, nie ma sytuacji konfliktowej. Protesty rozpoczęły się 22 października po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Sędziowie orzekli, że przerwanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Ponad 20 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wspiera działania związane ze zwalczaniem koronawirusa. Terytorialsi przez weekend odbyli szkolenia medyczne, przeciwepidemiczne, a także topograficzne. Te ostatnie na potrzeby wspierania policji w monitoringu osób przebywających na kwarantannie. Zwiększone zaangażowanie armii w działania kryzysowe to efekt decyzji szefa MON. Minister Mariusz Błaszczak w piątek postanowił, że przy tak dużej liczbie nowych zachorowań potrzeba jest więcej żołnierzy. Główne zadania są podobne do tych, które wykonywali wiosną w trakcie pierwszej fali koronawirusa. To jest pobieranie wymazów, to jest transport medykamentów. To jest odkażanie, dekontaminacja, pomoc osobom starszym. Oprócz żołnierzy WOT do akcji kierowani są również wojskowi chemicy oraz lekarze. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Belgia zaostrzyła reżim sanitarny w związku z szybko rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Ograniczenia będą obowiązywać przez 6 tygodni do połowy grudnia. Belgia ma najwyższą liczbę zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w całej Unii, ponad 1700. Belgijski rząd na razie nie podjął decyzji o całkowitym zamknięciu kraju. Premier Belgii Alexander De Croo powiedział, że wprowadzone zostały znaczne ograniczenia w biznesie i kontaktach społecznych. Zdaję sobie sprawę, że ograniczenia są surowe i bolesne, ale one są dla Belgii ostatnią szansą. Od dzisiaj zamknięte są sklepy z wyjątkiem spożywczych, supermarketów i aptek. Salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz gabinety odnowy również zostały zamknięte.

Tak brzmieli 32 lata temu. Where is my mind? Grupa Pixies ze swojego drugiego albumu Surfer Rosa. Albumu, który nieźle namieszał, który był inspiracją dla chociażby PJ Harvey czy Kurta Cobaina, który często podkreślał, że Surfer Rosa miała wielki, ale to wielki wpływ na powstanie jego albumu Nevermind. Zaczynamy poniedziałkową odsłonę audycji trójkowo-rokowo. Odsłonę, która mam nadzieję będzie znowu udowadniać, że rok niejedno ma imię. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Będziemy razem do 11. Jasnością Beyond the Brightness. Tak nazwali ten album grupa The Grand Opening i utwór, który znajdą Państwo pod numerem 5, Chain Break. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji w każdej sprawie. No a teraz, jeżeli Państwo pozwolą, przeniesiemy się do Portsmouth. Never. Takiego głosu nie da się podrobić. Alison Shaw opisywana przez New Musical Express jako piękna syrena, duszona nieśpiesznie na krętej klatce schodowej pełnych grozy gitar. Cranes, żurawie. Ta nazwa, jak się państwo domyślają, też nie bez powodu, bo miasto Portsmouth słynie z charakterystycznych dźwigów w dokach. Byliśmy na południowym wybrzeżu Anglii, no to teraz czas na Niderlandy. We'll be right back. Ronnie Mourning z załogą. Klein of Zymox ze swojej pierwszej płyty Subsequent Pleasures z roku 83. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów Ronnie został zapytany o swój najważniejszy cel artystycznego życia. Wtedy przyznał, że jego twórczym marzeniem jest tworzenie takich albumów, które z jednej strony byłyby mroczne, piękne, ale jednocześnie przebojowe, chociaż no i tak nie od dziś wiadomo, że to nie jest muzyka, która wpasowałaby się na szczyty znaczących list przebojów. Myślę, że tej przebojowości z kolei nie brakuje panu Brianowi. się, że już to Państwu mówiłem podczas naszych niedzielnych spotkań, ale mam wrażenie, że jest to album, który idealnie wpasowuje się na takie dni, kiedy można sobie pozwolić na relaks, na niewychodzenie z domu. Taka właśnie jest ta płyta Boys and Girls z roku 85. No i człowiek, który sprawia, że chce się tańczyć, Brian Ferry. Ci z Państwa, którzy mieli okazję być na jego koncercie 2 lata temu w Dolinie Charlotte, chyba muszę powiedzieć, że to naprawdę było coś niesamowitego. I pewnie Państwo mi przyznają, że mimo ówczesnej 70-tki na karku Ferry wciąż emanuje niepowtarzalnym wdziękiem.

Zachary Cole Smith to ten pan, który 9 lat temu wpadł na genialny pomysł, może nie tyle oryginalny, co ciekawy, bo początkowo nazywali się Dive. Pewnie państwo pamiętają utwór Nirwany o tym samym tytule. No i właśnie Zachary pewnego pięknego dnia wpadł na pomysł, że skoro jego inspiracje są na tyle zbliżone do Kurta Cobaina, skoro reszta zespołu to zodiakalne wodniki, no to nazwa Dive jest wręcz idealna. Ale okazało się, że od 90 roku istnieje inna industrialowa grupa Dive, która miała już mnóstwo wydanych albumów, mnóstwo fanów. No i państwo, jak się pewnie domyślają, sytuacja się nieco skomplikowała. Dlatego dzisiaj ich nazwę zapisujemy czterema literami. Literami D, I i V. Za 14 minut wybije godzina 11. Czas na dźwięki, które państwo na pewno też dobrze pamiętają. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Mnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, co was i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, co was i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię. Chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać. Szukam wciąż okazji i ją mam. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać! Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. kobieta grająca na basie, gitarzysta grający perkusyjną pałeczką, no i hałas, który wpada w ucho. Legenda amerykańskiego undergroundu, Sonic Youth, współtwórcy historii amerykańskiego undergroundu lat 80. Chociaż wszystko zaczęło się w 81. Wtedy właśnie Thurston Moore, Lee Ronaldo i Kim Gordon postanowili, że spróbują, że będą hałasować według własnych ustaleń. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania sięgniemy do 13. studyjnego albumu The Brian Jonestown Massacre. To będzie album Revelation. Utwór, myślę, że idealny na zakończenie, bo zwie się Goodbye, no i na dodatek Goodbye Butterfly. A my już dziękujemy za tę godzinę. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Przepięknego poniedziałku.